Węgrzy i Chorwaci. Najbogatsi w naszym regionie są natomiast Czesi. Średni majątek jednego obywatela tego kraju to 36 tysięcy dolarów. Jeśli chodzi o świat, tuż po Szwajcarach są Australijczycy, potem Norwegowie i obywatele Luksemburga. Najbiedniejsi to mieszkańcy afrykańskiego państwa Malawi. W ubiegłym roku średni majątek na osobę w tym kraju to niespełna 90 dolarów. Chudy rok czeka polskich sadowników. Mniejsze były zbiory czereśni i już wiadomo, że dotyczy to także śliwek, jabłek i gruszek. A wszystkiemu winna jest pogoda. Wiosenne przymrozki, a potem deszcze. Polska to jeden z najważniejszych i najbardziej liczących się na świecie eksporterów owoców. Bywały takie lata, kiedy zbiory samych jabłek sięgały 3,5 miliona ton. Teraz będzie ich mniej. Jak mówi Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, to efekt niesprzyjającej aury. Spowodowane jest to kilkoma czynnikami. Po pierwsze, niskimi temperaturami w pewnym okresie zimy, kiedy kształtowały się pąki, ale większe straty spowodowały później wiosenne przymrozki, te w okolicach kwitnienia. I trzeci czynnik to taki, że w tej chwili mamy do czynienia z tak zwanym opadem opóźnionym lekko z powodu pogody. Te drzewa zrzucają nadmierne ilości zawiązków. Nawet na drzewach, gdzie jest mało młodych jabłek, one spadają. Sadownicy liczą straty także z powodu niskich cen skupu owoców. Z Radomia Anna Orzeł. A skoro mowa o pogodzie, to koniec weekendu i początek tygodnia upłynął pod znakiem upałów, opadów i miejscami burz. Najwięcej tych zjawisk w zachodniej połowie kraju, ale także w centrum i pod koniec dnia także w Małopolsce i na Lubelszczyźnie też mogą wystąpić burze. Synoptyk Małgorzata Tomczuk z IMGW dodaje, że słońce i upały sięgające nawet 30 kilku stopni utrzymają się co najmniej do czwartku. Na koniec jeszcze propozycja dla miłośników prasowania. 200 zabytkowych żelazek można zobaczyć na wystawie w Muzeum w Zamku w Baranowie Sandomierskim na Podkarpaciu. Właścicielem kolekcji jest pan Marek Solecki, który zbieranie żelazek rozpoczął już w dzieciństwie. W wieku 7 lat udało mu się zdobyć niezwykłe egzemplarze, m.in. węglarki, żelazka gazowe i spirytusowe. Najstarsze pochodzą z połowy XIX wieku. Najcięższe ważą nawet 7 kg, najlżejsze około 20 dekagramów. Te służyły do prasowania m.in. delikatnych koronek i falbanek. To był serwis Trójki. Najwięcej słońca dziś w południowo-wschodniej części kraju. Poza tym także słonecznie, ale chwilami będą pojawiać się chmury i będzie pojawiał się także deszcz. Padać będzie przelotnie, a w pasie od Warmii i Mazur przez centrum kraju po Śląsko-Polski, Górny Śląski, Zachodnią Małopolskę możliwe są także burze. Bardzo ciepło na termometrach od 27 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 42-calowy telewizor LED Smart Cinema 3D marki LG z odświeżaniem MCI 500 za 1849 zł. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Witam w TUI Centrum Podróży. W czym mogę pomóc? Trochę zaspaliśmy. Chcielibyśmy polecieć do Turcji. Ile osób? Ja, mąż, Jaś i... Ja i babcia. Tak, i mamusia. I teściowa. Im więcej, tym lepiej. Mamy dla Państwa 500 zł dodatkowego rabatu last minute. 500 zł? Dokładnie tak. Tylko do 11 lipca w TUI otrzymasz aż 100 zł dodatkowego rabatu na każdą osobę lecącą na wakacje do Turcji. Odbierz go w TUI Centrum Podróży lub na tui.pl. TUI. Beztroskie wakacje. Uwaga! Teraz w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1? 2,5. Kup 2 dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Na przykład pralkę Beko za 499 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaraz wracam. Lomów. Zaraz wracam, program trzeci, minęło już południe. Zofia Kruszewska, Artur Rzych, witamy ponownie w dłuższym wydaniu Zaraz Wracam letnim. Jeszcze tylko wdziejemy brązowy bucik i już będzie Agnieszka. Brown Shoe, 16 minut po południu. Open Air Festival 2014. A z festiwalu Świeżego Powietrza Agnieszka Szydłowska. Tak, to ja. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj bardzo piękny dzień w Gdyni, więc taki idealny odpoczynek po tych 4 dniach wypełnionych bieganiem i słuchaniem koncertów, choć oczywiście atrakcji na festiwalu było znacznie więcej. To jest dla nas taki dzień, którego idealną ścieżką dźwiękową jest muzyka, którą właśnie grałeś. Tu jest pięknie, jest ciepło, jeszcze z taką łagodną i pozytywną nutą. Będziemy wracać już za chwilę do Warszawy. Właśnie chwilę temu skończyliśmy śniadanie naszą liczną trójkową ekipą. Jesteśmy jedną z wielu ekip pracujących przy festiwalu, już nie mówiąc o ludziach pracujących, aby ten festiwal działał, a tych jest ponad 5000. I myślę, że możemy wszyscy powiedzieć, że to była bardzo udana edycja. Być może w kontekście poprzednich lat mamy mniej wspomnień koncertowych, to znaczy mniej koncertów zapadnie mi w pamięć i być może nie są to jakieś bardzo długie opowieści, ale to nie oznacza, że nie ma czego wspominać, wręcz przeciwnie. Nastąpiło jakieś takie piękne połączenie działań muzycznych, teatralnych, kinowych, artystycznych na różnym poziomie, że naprawdę czuję duże spełnienie i dużą satysfakcję. O tej stronie artystycznej chcemy opowiedzieć w nadchodzącym tygodniu na antenie. Specjalne wydania programu alternatywnego poświęcone będą właśnie festiwalowi. Wywiady, które na antenie się nie pojawiły, pojawią się wtedy, plus retransmisje 2 koncertów The Black Keys i zespołu Falls. To przed nami. Jeżeli pozwolisz, Artur, to tylko powiem, że wczorajszy dzień zakończył się fantastycznym koncertem francuskiego zespołu Phoenix. Oni przyjechali do Polski po raz pierwszy. Mają tu bardzo wielu fanów, grali energetycznie, grali czysto, grali w sposób, który dowodzi, że ich kariera, która nabrała w pewnym momencie takiego komercyjnego rozpędu, nie przeszkodziła im pamiętać o tym, co jest w muzyce najważniejsze, czyli o tym, aby nie chodzić na kompromisy, nie chodzić na skróty, tylko naprawdę bardzo dobrze grać. I to było piękne zwieńczenie festiwalu, który pewnie jeszcze inni zakończyli na Beat Stage, scenie, na której trwała regularna impreza do ostatnich minut. Potem festiwal został zamknięty. No i dzisiaj jeszcze pole namiotowe, na którym ostatni festiwalowicze pewnie spędzą ten dzień i następny. Już w ostatnim słowie chciałam tylko podziękować tym wszystkim, którzy z nami pracowali. Było nas tu naprawdę wielu, ale mamy wspólne poczucie, że stworzyliśmy świetny zespół i wszyscy działaliśmy na swoich odcinkach po to właśnie, aby ta praca przebiegała tak sprawnie. Gabi Darmetko i Kasia Borowiecka, które chodziły z mikrofonem i które były też obecne w naszym trójkowym studiu. Jan Niebudek i Paweł Sołtys, którzy niestrudzenie prowadzili rozmowę ze słuchaczami w ramach aktywności, które w naszym studiu miały miejsce. Wiesław Szala i Romuald Wrzodak, którzy z każdej właściwie okoliczności przyrody czy pogody są w stanie poprowadzić, umożliwić nam poprowadzenie programu i to się sprawdziło po raz kolejny. Oczywiście były też z nami Sylwia Hej, Ania Perek, Magda Angiel, które dbały o to, aby to wszystko spiąć i abyśmy mieli możliwość pracy. To jest bardzo pozytywne wrażenie, zatem i festiwalowo, i tak od naszej strony zespołowo, trójkowo. Myślę, że możemy być bardzo szczęśliwi. No i oczywiście jeszcze my, Agnieszka Opszańska, Michał Nogaś i ja, Agnieszka Szydłowska. Bardzo dziękujemy. To był nasz 11 opener relacjonowany na antenie Trójki. 13, który właśnie się zakończył. Mamy nadzieję z tego samego festiwalu usłyszeć się za rok. Agnieszko, jeszcze jedno pytanie. Jak Daughter? Daughter to właśnie jest, fajnie, że pytasz, bo było kilka takich koncertów niespodzianek. Daughter nie jest powszechnie znanym zespołem, tak ja przynajmniej mam wrażenie. Tymczasem namiot był wypełniony i oni mieli naprawdę rewelacyjną publiczność, plus zagrali świetny koncert i wiele osób, które obserwowały go od początku do końca, ja niestety od początku do końca nie widziałam, potwierdza to, że to był świetny występ i było podczas festiwalu kilka właśnie takich zdarzeń, kiedy wykonawcy jak na przykład Banks, która nie ma debiutanckiej płyty i ta płyta dopiero nadchodzi, miała namiot wypełniony po prostu tak entuzjastycznie reagującą publicznością. No, uwielbiam te momenty, choć najbardziej uwielbiam te momenty, kiedy nasi polscy artyści wywołują takie emocje i to też zdarzało się na festiwalu i wtedy to w ogóle najmocniej czuję, że ta nasza robota, nasza tutaj, twoja w studiu i tych wszystkich, którzy zajmują się muzyką i wierzą w to, że jest nas więcej niż tych, którzy kupują płyty, że to ma sens po prostu, bo na festiwalach to widać. Być może sprzedaż płyt w Polsce no nie jest jakaś oszałamiająca, ale ludzie na koncertach są, znają muzykę i świetnie przyjmują swoich artystów. Agnieszka Szydłowska, to szczęśliwego powrotu, odpoczynku. Pozdrawiam was serdecznie i dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. 21 minut po południu wracamy do naszego jadłospisu muzycznego na dzisiaj. No właśnie, w poprzedniej godzinie z Birmingham padło pytanie, czy słyszeliśmy nową piosenkę z płyty This Is All Yours formacji Alt-J, która to płyta w całości dopiero we wrześniu. Aż oczywiście, że tak, w programie trzecim mamy wszystko co dobre. Sleeplessly embracing butterflies and needles line my seamed up drawing, encased in case I need it. In my stomach or my heart, chainmail, hunger of the pine. Hunger of the pine. Sleeplessly embracing, yawning into me, planting more tears in the sea, and so you finally use it. Betting with me, you see at night your heart wears night armor. Hunger of the pine. Ja to wiem, to będzie rewelacyjna płyta we wrześniu. Alt J, album This Is All Yours i ten singiel Hunger on the Pine, który już mamy. Państwo piszą artur.orzech@polskieradio.pl. Pozdrawiamy panie Arturze, dziękujemy za muzykę, która łagodzi pofestiwalowe emocje. Proszę przekazać pozdrowienia, bo ekipa trójkowa na festiwalu cudowna, Ewa i Magdalena. W drodze do Dębek poodpoczywać. Przekazałem, pozdrawiam serdecznie i jeszcze życzenia. Pani Małgorzata napisała. Dzień dobry, zwracam się z prośbą, czy istnieje dziś możliwość przekazania życzeń z okazji pierwszych urodzin dla grupy Listy Przebojów Trójki. Urodzinki wypadły nam w niedzielę, a że zaraz wracam, też jest przez nas obleganą audycją, to tak pomyślałam, żeby była miła niespodzianka. Z góry dziękuję i zapraszamy do naszej grupy. Wszystkiego najlepszego zatem. Witamy w programie trzecim. No właśnie, program trzeci, Home Sweet Home. You know I'm a dreamer, but my heart's of gold. I had to run away high so I wouldn't come home low. Just when things went right doesn't mean they were always wrong. Just take this song and you'll never be left all alone. Take me to your heart, fill me in your bones. Just one more night and I'm coming off this long and winding road. I'm on my way. Ale tam się dzieje na tej płycie, ale całość dopiero 19 sierpnia. Nashville Outlaws, a tribute to Motley Crue. I z tego albumu Justin Moore, tu oczywiście po głosie fani Motley Crue rozpoznali Vince Neila, czyli wokalistę Motley Crue. Album Nashville Outlaws, a tribute to Motley Crue, jak powiedziałem, 19 sierpnia dopiero. No ale Melissa Aldana i Crash Trio już dostępne. Thank you. To, że wygląda, to nic, ale jak ona gra na tym saksofonie. Rewelacja. Melissa Aldana i jej Crash Trio z nowej płyty, która właśnie się ukazała, i tak sprawdziłem na wszelki wypadek, tak jak to bywa w przypadku ujawnienia płyt, w ślad za wydaniem albumu trasa koncertowa i całkiem realna szansa, żeby ją zobaczyć, bo na przykład jeśli pojutrze będą Państwo w Wiedniu, to Melissa zagra właśnie tam o 8 wieczorem w Porgy i Bess, a potem jedzie do Danii, dwa koncerty w ramach Copenhagen Jazz Festival, a może do Sopotu też by przyjechała. Potem Włochy, Hiszpania, Francja, no a potem już długo, długo po Stanach Zjednoczonych, więc jest okazja, jeśli będą Państwo gdzieś poza naszą ojczyzną, niedaleko tam zagra dla Państwa na saksofonie Melissa Aldana. Otwieram szufladę, muszę to mieć natychmiast. Jack White tak potrafi. My Goodness też tak brzmią z albumu Shiver and Shake, który właśnie się ukazał. Check Your Bones. Zostajemy przy tej płycie. Get out. of your high hopes. The night is still young. Played it so safely, where to go wrong? A bottle for your hand, it's a bottle for my heart. So I'll drink my fill and make a new start. Farther now, though my body break, gotta save it somehow. Too carefree to rescue, too careless at heart. So I take my chance to keep what I got. Rewelacyjna płyta My Goodness, album Shiver and Shake. Zostajemy w tej samej szufladce, czyli muszę to mieć natychmiast. Aż wierzyć się nie chcę, że wokalista, bo to będzie debiut, wokalista tej formacji do niedawna zajmował się tylko i wyłącznie rapem. Jak to dobrze rozejrzeć się i zbudować taki zespół, który właśnie debiutował. Some Kinda Wonderful. She on the phone, I bet she fuck you, it's over. Sorry, but this is the end. I said, don't trip, it was just a harmless sleepover. CP was just making friends. She said, then what we could do in there at 4 in the morning? You told me you were at home. I started with, darling, please listen. Yeah. moaning as I backed out the driveway. Then I started my car, slipped out the door after I crept through a hallway. She left it slightly ajar, yeah. Threw all my kicks, my socks, my jeans and my t-shirt. Tell my story in reverse, cause it hurts. Girl, it hurts too much to bear, but I'm tantalized by their legs and long hair. But if I could do it again, I would do it again. If I could do it again, I would do it again. If I could do it again, probably do it again. Could I get it to dzisiaj tylko tyle, ale cała płyta jest świetna. Some Kind of Wonderful i to jest debiut. U nas także w naszych spotkaniach, zaraz wracam, debiutuje Sandra Nkake. Happy of my pain. Every day I stand waiting for my fate to change, to change. Aktorka i piosenkarka francusko-kameruńska. W Kamerunie się urodziła Sandra Nkake. Debiutuje u nas lepiej późno niż wcale. Do usłyszenia po 13:00. Na zakończenie tej części naszego spotkania jeszcze Mri. Za momencik także program drugiej godziny, bo przypomnę, że latem trzygodzinne wydanie. Zaraz wracam. Zaczynamy tuż po 11:00, a kończymy o 14:00. Przed nami jeszcze godzina muzyki. Artur.orzech@polskieradio.pl. Zosia mówi, że jeszcze mam Państwu przypominać. Dobrze? Skrzynka działa? Ojej. Ja troszkę jestem zagubiony, bo mnóstwo listów od Państwa, to ja za chwilę uruchomię też się w skrzynce. Na naszym polu facebookowym na bieżąco, jak powiedziałem, program każdej godziny. Za chwilę druga godzina do Państwa dyspozycji. A to poletko facebookowe to jedno słowo. Audycja zaraz wraca. To już może Mli? Już może, tak? To poproszę. Thank you. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy Państwa na drugą połowę. Ale zaraz, zaraz! Gdzie druga połowa? Nie ma drugiej połowy! Nie ma drugiej połowy, bo z okazji przecen ceny w Media Expert są niższe nawet do 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 lipca, jest 13. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. W Topolowie badanie wraku Piper Navajo. Będzie praktycznie badany każdy centymetr tego samolotu. Maszyna rozbiła się wczoraj. Okoliczności katastrofy wyjaśniają śledczy i lotniczy eksperci. 8 osób utonęło w lipcu, ponad 150 od początku roku. Za wieloma tymi tragediami stoi alkohol. Może być przyczynkiem do tragedii, która będzie miała miejsce w momencie, kiedy taka osoba po spożyciu alkoholu wejdzie do wody. Kijowski Majdan pustoszeje. Za chwilę szczegóły od naszego korespondenta. To będzie żmudna praca, śledczy i eksperci centymetr po centymetrze będą badali wrak samolotu, który wczoraj rozbił się w Topolowie, niedaleko Częstochowy. W tej katastrofie zginęło 11 osób. Prokurator Tomasz Ozimek relacjonuje w rozmowie z Polskim Radiem, jak wyglądają prace, których celem jest wyjaśnienie przyczyn wypadku. Te oględziny, które będziemy prowadzić dzisiaj wspólnie z ekspertami z Państwowej Komisji, to będą bardzo szczegółowe oględziny wraku samolotu. Będzie praktycznie badany każdy centymetr tego samolotu. Wrócimy również do badania miejsca zdarzenia, także bardzo jest mało prawdopodobne, aby te czynności zakończyły się w dniu dzisiejszym. Istotne przy wyjaśnianiu okoliczności katastrofy będą także relacje świadków, a z nimi rozmawiała nasza reporterka. W takiej sytuacji robi się rzeczy odruchowo i no niestety złapałem za palący się plastik i przykleił się do ręki. Widziałem, jak samolot leci, byłem, bo tam mieszkam. Nie? Widziałem, myślałem, że tu już zawadził mój dom, ale wcześniej zahaczył chyba o drzewo i się rozbił. No jednego żeśmy wyciągli, dwóch to już nie żywy, a tamci żywcem płonęli. Tylu co widziałem, a reszta to nie wiem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ofiary to między innymi mieszkańcy województw śląskiego, małopolskiego i łódzkiego. Katastrofę samolotu ze spadochroniarzami przeżyła jedna osoba, 40-latek. Cały czas jest w szpitalu, jest pod opieką lekarzy i psychologów. Zgubne są brawura, lekkomyślność i alkohol. Wakacje to rekordowy czas utonięć. Jak co roku policja i ratownicy apelują o rozsądek. Tylko w tym roku utopiły się już 153 osoby. W samym lipcu 8 osób. To zdecydowanie więcej niż przed rokiem. O czym należy pamiętać, zanim wejdziemy do wody? O tym Ksenia Maćczak. Co my tutaj same robicie? Wysokie temperatury zawsze sprzyjają kąpielom. Problem w tym, że nie zawsze w miejscach dozwolonych. Dlatego Paweł Frontczak ze Straży Pożarnej przestrzega, by unikać przede wszystkim żwirowni stawów i rzek. Rzeka nie ma stabilnego dna, powstają wiry. A to pułapka nawet dla dobrze umiejących pływać. Dlatego do wody nie wolno wchodzić.